Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 17. За іх спінамі, за вуліцамі, гарадамі, краінамі і акіянамі заходзіла вераснёўскае сонца. Здаецца, яна пабольшала. Рудольф Дызель паправіў пенсне і зацягнуўся цыгарай. Адам Мацкевіч уздыхнуў. Гэта толькі здаецца, у жыцці ж большаюць не рэчы, а цені ад іх. Яны стаялі каля парэнча ў другой пляцоўкі Эфеля і задуменна пазіралі ўніз на трохкутны адбітак вежы, які накрыў зялёны дыван марсавага поля і сваім вастрыём кранаўся сены. А людзі, а мы з табой не становімся перад старасцю такімі ж ценямі. Адам уважліва ўгледзеўся ў сябра. Ты не пачаў пісаць філасофскія трактаты, а затым праз паўзу дадаў: «Не падабаецца мне сёння твой настрой». Рудольф горка усміхнуўся. «Што настрой? Я сам многім не падабаюся. Вось, падзівіся». І дастаў з унутранай кішэні пінжака складзеную гармонікам газету. «Выдуманы інжынер», адразу ж разануў тлусты надпіс па-нямецку, а пад ім нехта Ота фон Шульц запэўніваў: «Мы павінны адкрыта канстатаваць, Рудольф Дызель, самаабвешчаны вынаходнік рухавіка на салярным паліве, не мае да яго ніякага дачынення, ні ўпырсквання паліва пры дапамозе сціснутага паветра, ні самаўзгаранне паліва ў сціснутай камеры не былі ім прыдуманы першым. У сваім патэнце Дызель дэклараваў рухавік пылападобнага паліва, а не нафтавага, а таму новы від рухавікоў, які працуе на нафтавых адходах, трэба правільна называць не дызельнымі, а нафтавымі». Адам хмыкнуў і, паклаўшы газету на шырокую парэнчу вежы, згарнуў некалькі столак, расправіў востраносыя трохкутнікі і зрабіў самалётик. Праз імгненне той, натрыкнуўшыся на павеў ветру, узняўся над пляцоўкай, а затым, апусціўшы дзюбу, пачаў плаўна планіраваць да зямлі, пакуль не знік з вачэй. Так знікне ды забудзецца і гэтая газетная ахінея, бадзёра канстатаваў Адам. «Але ж моцна ты некаму не дагадзіў, што ў цябе з кайзерам ды ягонымі агнямётамі?» Рудольф адказаў праз доўгую паўзу: «Думаю, ўсё простое і пачалося. Кінуў я працу ў лабараторыі Фідлера, а самога прафесара паслаў да чортавай матары. Гэтаму ліхвяру найперш грошы ў галаве. Ну а галоўнае, не магу я канструяваць чалавека забойчыя штукі». Інжынер дастаў і прыпаліў новую цыгару. «А ты не баішся раззлаваць кайзера? Усе імператары помслівыя, а Вільгельм ці не найбольш?» «Ягоная незадаволенасць абмяжоўваецца нямецкай імперіяй, а я магу жыць і працаваць і па-за яе межамі». «Акрамя Англіі? Чаму?» – не зразумеў Дызель і уважліва паглядзеў на сябра. «Наўрад ці кайзераўскі ўрад дазволіць спакойна жыць у варожай дзяржаве чалавеку, абазнанаму ў сакрэтным праекце грэчаскага агню, ды і не толькі ў гэтым. Ты ж сам ведаеш, як нервова ставіцца нямецкае ваеннае камандванне да паставак тваіх рухавікоў флатыліям Англіі, Францыі і Расіі». Дызель зноў задуменна маўчаў, а на развітанне падрахаваў: «Пажывём, пабачым. Заўтра еду на сусветную выставу ў Гент. Там бельгійская фірма братоў Карэляў экспануе мае рухавікі, Адтуль і паплыву ў Англію падпісваць вялікі контракт з тамтэйшым адміралцействам, затым вяселле дачкі Луізы, ну а пасля і вырашу, што, як і дзе. Мора вас чакала, мовіў капітан і абвёў атухлай люлькай водную роўняць. Яшчэ дзень таму тут былі на 2 метры хвалі, а цяпер, бачыце, наш параход сунецца спакойна, як праз па бялізне. Я заўсёды падазраваў, што капітаны ў душы паэты. Прыязна усміхнуўся Дызель. Параўнанне і насамрэч выдатнае, але цяпер у модзе электрычныя прасы, а не тыя, што дымяць вуголлем, як ваш параход. С хітрынкай пакасіўся на капітана старэйшы карэль і дагаварыў: «Спадзяёмся, што і вашыя трубы неўзабаве перастануць чарніць неба і што месца нязграбнай паравой турбіны зойме рухавік паважанага хэра Дызеля». «Гучыць як тост!» Бадзёра хітнуў галавой Люкман і высока ўзняў келіх. «За новыя поспехі!» Карэль, уладальнік бельгійскага машынабудаўнічага завода, і Люкман, яго галоўны інжынер, былі поўнымі супрацьлегласцямі. Першы невысокі, мажна азызлы, лысы, з басістым голасам. Другі пісклівы худы высачун з неўтаймоўнымі доўгімі пасмамі. Але абодва старанна рабілі адну і тую ж справу і былі надзейнымі кампаньёнамі маторных спраў майстра, як называлі яны Рудольфа Дызеля. «За поспехі!» — паўтарыў капітан, адпіў белага сухога віна і дадаў: «З месяц таму мне трапіла на вочы лонданская газета з пераказам выступу спадара Дызеля на кангрэсе суднабудаўнікоў у Глазга і яго заклікам актыўней па прыкладзе Расіі выкарыстоўваць дызельныя рухавікі. Публікацыя заканчвалася выказваннем, калі не памыляюся, старшыні кангрэса: «Сёння англійскія суднабудаўнікі пачулі, што чакае іх наперадзе. І я перакананы, наперадзе толькі поспехі». Пасля працяглай вячэры яны выйшлі на палубу пакурыць. Зрэшты, гэтай шкоднай звычкі прытрымліваліся толькі трое, і паколькі карэль быў заядлым курцом, ягоны антыпот Люкман тытунёвы дым не любіў. Хоць і мора было паўночнае і заканчваўся верасень, ранняя ноч здзіўляла спакоем і цеплынёй. Нізка над вадой застыла поўня. «Што ж, поспехі поспехамі, але перад імі мусіць быць праца», — перарваў маўчанне педантычны Люкман. «Дазволю спадарству нагадаць, заўтра ў Іпсвічы мы прысутнічаем на сходзе аб'яднанага таварыства «Дызель», дзе інспектуем тамтэйшыя майстэрні, затым накіроўваемся ў Лондон падпісваць дамовы з адміралцействам, замаўляць, як і звычайна, «Кайзер-Раяль-Гатэль». Затым кампаньёны-спадарожнікі правялі Дызеля да ягонай каюты і развіталіся. Раніцай рейс Зеебруге-Гарвіч заканчваўся. Бераг Англіі патанаў у тумане, а над морам нараджаўся апошні вераснёўскі ранак 1913 года. У залітай электрычным святлом рэстарацыі падалі сняданак, многія ўжо заканчвалі трапезу, а Дызель да стала не прыйшоў. Карэль зірнуў на гадзіннік і, змагаючыся з адышкай, паклікаў сцюарда: «Калі ласка, нагадайце гэру Дызелю, каюта нумар 18, што трэба паспяшацца, параход прыйдзе ў порт па раскладзе». «Так», — хітнуў галавой сцюард і праз некалькі хвілінаў вярнуўся ні з чым. «Прабачце, у каюце спадара Дызеля няма», — Ужо амаль 5 гадзінаў не было яго ні на параходзе, ні наогул сярод жывых. Глыбокай ноччу дызель разбудзіў чалавек у марской форме і, назваўшыся памочнікам капітана, спешна пазваў камандную рубку. «У нас надзвычайная сітуацыя, хэр-інжынер. Капітан і старшы механік чакаюць вас». Спрасонку апранаючыся, дызель паспеў падумаць, як памочнік капітана патрапіў у каюту, але той апярэдзіў. «Хэр-інжынер, перапрашаю, я пастукаў, але дзверы былі незачыненыя. Малю вас, хутчэй!» Перад трапам паміж каютным адсекам і палубай чалавек у форме памочніка капітана спыніўся і прапусціў дызеля наперад. Затым выцягнуў з рукава зашмаргу і накінуў інжынеру на шыю. З'явіўся яшчэ адзін мужчына незапамінальнай знешнасці. Удвох данеслі аціхлае тело дызеля да фальшборта і перакулілі ў сляпы туман.